transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 20 marca, jest 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 355 osób zakażonych w Polsce koronawirusem. Minister zdrowia apeluje, by nie ukrywać infekcji i zgłaszać się do szpitali zakaźnych. Jak zorganizować posiedzenie Sejmu w dobie stanu epidemicznego? Nad tym będzie się głowić prezydium Izby. W Chinach narasta krytyka niektórych państw Zachodu za nazywanie koronawirusa chińskim lub wirusem z Wuhan. Pozytywne testy kolejnych pacjentów badanych pod kątem koronawirusa. Wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 32 nowych przypadkach zakażeń. Tym samym liczba zainfekowanych wzrosła do 355. 5 osób zmarło. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował do pacjentów, żeby nie ukrywali infekcji. Powinni zgłaszać się do szpitala zakaźnego. W szpitalach tych jednoimiennych jest w tej chwili dużo łóżek wolnych. Podczas gdy jeżeli ten fakt ukryjemy i pójdziemy do szpitala, jakiegokolwiek dużego szpitala na SOR, no niestety z powodu tego działania może personel zostać zakażony, mogą być inni pacjenci zakażeni. To jest ogromny apel o taką odpowiedzialność i nie ukrywajmy tego, jeżeli mamy infekcję. W całym kraju z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 871 osób. 28,5 tysiąca objętych jest kwarantanną, a prawie 50 tysięcy nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Po południu zbierze się prezydium Sejmu. Będzie rozmawiać o posiedzeniu Izby, które zaplanowano na przyszły tydzień. W związku z obowiązującym zakazem zgromadzeń powyżej 50 osób konieczne są zmiany organizacyjne w przebiegu obrad. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, mówi dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Tam one zostaną najpewniej zaprezentowane i omówione przez członków Prezydium Sejmu, tak aby to posiedzenie mogło odbyć się przede wszystkim w sposób absolutnie bezpieczny. Posłowie zajmą się w przyszłym tygodniu projektem tzw. tarczy antykryzysowej, która ma łagodzić skutki kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Rząd kończy pracę nad projektem przepisów. Jego szacunkowa wartość to około 212 miliardów złotych. Pakiet zakłada m.in. wsparcie dla twórców i artystów, a także instytucji kultury. Resort rozwoju zapowiedział, że dziś przekaże prezydentowi Radzie Dialogu Społecznego projekt specustawy wprowadzającej część rozwiązań projektu. A wicepremier, minister kultury Piotr Gliński powiedział, że planowane rozwiązanie w obszarze kultury to m.in. innymi dwa nowe programy dotacyjne. Chcemy uruchomić program Sztuka, Kultura w Internecie. W tej chwili wiele działań artystycznych przechodzi z rzeczywistości tej realnej do rzeczywistości wirtualnej i dlatego chcemy wesprzeć dodatkowo jeszcze takie działania specjalnym programem. Drugi program ma obejmować rekompensaty dla przedsiębiorców i pracowników kultury. Zostanie uruchomiony już po zakończeniu kryzysu epidemicznego. Ceny paliw na stacjach Orlenu będą spadać, tak zapowiedział w programie trzecim Polskiego Radia szef PKN Orlen. Daniel Obojtek mówił, że ma to wspomóc Polaków. Dzielimy się praktycznie naszą marżą. Obniżyliśmy maksymalnie ceny na naszych stacjach. W ten sposób chcemy pomóc Polakom, żeby jeżeli już muszą, żeby się przemieszczali komunikacją własnych samochodów niż komunikacją zbiorową, bo zawsze większa ilość ludzi to jest większa szansa zarażenia. PKN Orlen pomaga kierowcom czekającym po stronie Niemiec w korkach przed przejściami granicznymi z Polską. Z najnowszych danych WHO wynika, że epidemia koronawirusa kosztowała już życie ponad 9 tysięcy osób na globie. 222 tysiące jest zakażonych. Najgorsza sytuacja jest teraz w Europie, Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie. Czwartek przyniósł kolejną smutną wiadomość dla Europy. Liczba ofiar we Włoszech przekroczyła 3400 osób, co oznacza, że to już nie Chiny, ale właśnie Włochy są krajem, w którym koronawirus zabił najwięcej osób. W Iranie co 10 minut umiera chory na koronawirusa, a liczba zakażonych co godzinę powiększa się o 50 osób. W Hiszpanii z kolei co 16 minut umiera kolejny pacjent. Nagły wzrost liczby zakażonych zanotowano też w Izraelu, którego rząd zakazał właśnie mieszkańcom wychodzenia z domów, z wyjątkiem zakupów spożywczych i leków. Z kolei Stany Zjednoczone stanowczo odradzają swoim obywatelom jakąkolwiek podróż zagraniczną. Wśród zakażonych są m.in. unijny negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier oraz książę Monako Albert. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tymczasem Chiny coraz bardziej przeciwstawiają się nazywaniu wirusa, który wywołał pandemię, chińskim, a nawet wirusem z Wuhanu. Oburzenie chińskich internautów wzbudziła nawet duńska piosenka dla dzieci.

Oj, już 11 minut po godzinie 6. Kult i Kazik na dzień dobry. Przeglądam prasę oczywiście do gazet. Za chwilkę będziemy oczywiście zaglądać, szeleścić prasą. Dziennik Gazeta Prawna dziś publikuje rozmowę z Kazikiem Staszewskim. Jak mówi, nie wiemy, co ważne. To znaczy niby wiemy, ale żyjemy, jakbyśmy mieli na to zawsze czas. Tymczasem teraz jest pora na poustawienie wszystkiego. Pokora, level, master. To dziś Kazik Staszewski w dzienniku Gazecie Prawnej. Na dziś piątek, 20 marca, to 80. dzień tego roku. Słońce obudziło się już pół godziny temu. Zajdzie przed samą 18. Dzień potrwa 12 godzin i 12 minut, a dziś imieniny Klaudii, Aleksandra, Wincentego i Patrycjusza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pierwszy dzień astronomicznej wiosny, jutro początek kalendarzowy i chyba wszyscy wyczekują wiosny klimatyczne. Jak się te wszystkie trzy wiosny zejdą ze sobą, to już powinniśmy być zadowoleni. Monika Rutke, Monika Suszek, Halina Wachowicz, Zofia Kruszewska, Piotr Łodej. Dzień dobry. Rosa, niech blask wiedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Znajomi we mgle gubią się od lat. Przytul mnie, oddal ode mnie strach. Przytul mnie, noc jest wielkim kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę. Stąd przytul mnie. z polskiego topu wszechczasów Kombi. 16 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. W audycji porannej o tym, aby nie zarazić się koronawirusem, często wiemy i powtarzamy to, myjemy ręce, ostatnimi czasy jeszcze częściej, ale nadal mamy wiele pytań, na przykład co robić, by nie wnieść ze sobą koronawirusa do domu. Co z ubraniem? Niektórzy mówią prać codziennie. No tak, rzeczywiście ubranie jest tutaj dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Jest szansa niestety przeniesienia się tego wirusa, także tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, że nie. Jest to rzeczywiście radykalne. Wirus ginie na niektórych materiałach dopiero po kilku dniach. Ważne pytania i tym samym odpowiedzi o tym za niecałe pół godziny. A przed godziną 7 spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Dziś doktor opowie o kolibrach. Kolibry są bardzo szybkie, więc jeżeli będziemy tak stali po prostu w przypadkowym miejscu, to będą nam latały tak szybko, że nawet nie skupimy się, żeby zobaczyć, co to w ogóle było. Więc lepiej poszukać takiego miejsca, gdzie jest dużo kolorowych kwiatów. Dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, między innymi o kolibrach, dziś to jeszcze przed 7. Z dnia na dzień ubyło pasażerów w komunikacji miejskiej, puste są również siłownie, czy na przykład szkoły jogi. Co zrobić z niewykorzystanymi biletami i karnetami? Można zawiesić ważność swojego biletu długookresowego, czyli 90 lub 30-dniowego, na czas zagrożenia epidemicznego, kiedy pasażerowie unikają korzystania z komunikacji publicznej, a mają zakodowane na kartach chińskich bilety. O tym za niecałą godzinę. Potem specjalny raport ze świata. W całym kraju w ciągu ostatniej doby nie odnotowaliśmy żadnego nowego przypadku zakażenia wirusem. Teraz rośnie w naszym kraju niebezpieczeństwo powrotu wirusa, ale z zagranicy. I w kraju i z zagranicy sprawdzimy, czy na przykład jedząc pieczywo możemy narazić się na zakażenie koronawirusem właśnie. Widzę, że panie w rękawiczkach. Widzę płyn tu. Tak, pracujemy w rękawiczkach. Tak. Przy pieczywie to jest istotne. Odkażamy dłonie, to jest płyn na alkoholu. Ściągamy rękawiczki, odkażamy dłonie i zakładamy rękawiczki. W państwa imieniu sprawdzi to nasza reporterka. Będą również dwa salony polityczne Trójki. Przed godziną 8 naszym gościem będzie Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, a po godzinie 8 Łukasz Schreiber, minister, członek Rady Ministrów. Zapraszamy w imieniu Beaty Michniewicz. Przed godziną 9 projekt Tata, a Tata dziś zajrzy do opowieści, które opowiadali sobie nasi przodkowie, czyli do mitologii Słowian. Mit, jestem o tym przekonany, był również opowieścią, która była wysłuchiwana z otwartymi buziami, z rumieńcami na twarzy, zamiast tego, co mamy dzisiaj, zamiast telewizji i rozrywki. Inaczej nie przetrwałby. A w audycji podróżnej wrócimy do rozmowy z podróżnikami Michałem Ilczukiem i Kubą Bogdańskim, którzy spędzili 3 tygodnie w północnym Karakorum. Trochę wygląda to jak przestrzeń jakiejś innej planety. Ja często używam porównania, że trochę wygląda jak Mars, jak się tam jest. Może jest trochę mniej czerwono, ale tak samo mało ludzi chyba. Bo na samym trekkingu też spotkaliśmy chyba 4 osoby i wszyscy byli pasterze. Ponadto po godzinie 9 muzyczny rozkład jazdy, o 9.30 informator ekonomiczny. Porozmawiamy także z Wojciechem Zakrzewskim, Polakiem, ratownikiem medycznym od kilku lat mieszkającym w Manchesterze, o jego pracy, o tym jak wygląda sytuacja na wyspach. zd3@polskieradio.pl, adres mailowy 2273 numer telefonu i 71335 numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Kiedyś się pijani w samolot strzelali. już od tego w dali. I ci, co nad nami stali, swoje odczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani w samolot strzelali. Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani w samolot strzelali. Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie szóstej, 2:02 i 7:03. Dobry, ja tylko chciałem powiedzieć, że muzycznie zaczęliście dziś super. Zresztą jak zawsze. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo będą zadowoleni także, nazwijmy to, z warstwy słownej. No to już teraz, choć już troszkę wcześniej, także było słychać szelest prasy. Na pierwszych stronach trzech dzienników dziś minister zdrowia. Na pewno w najbliższych dniach zanotujemy od 1000 do 1500 zakażeń. Oczywiście w kolejnych dniach ta liczba będzie rosła, może do kilkunastu tysięcy. Nie chcę, by jak we Włoszech lekarze musieli wybierać, kogo podłączyć pod respirator. Na razie kwarantanna się sprawdza. Jestem pod ogromnym wrażeniem odpowiedzialności społecznej. Tak mówi profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. To pierwszej z pierwszej strony tego dziennika. Gazeta Polska codziennie. Nie próbujmy iść na izbę przyjęć czy na szpitalny oddział ratunkowy, jeżeli wiemy, że mamy infekcję. Wówczas powinniśmy pójść do szpitala zakaźnego, jak mówił minister zdrowia. Jednocześnie poinformował, że rozdysponowano 6,5 tysiąca opakowań Rechinu do szpitali zakaźnych. A ze wstępnych obserwacji wynika, że ten lek może wspomagać pacjentów w walce z COVID-19. Z kolei prezydent Andrzej Duda zaapelował o empatię w stosunku do osób starszych. Kwarantanna trwa, to z pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej. No i jeszcze trzeci dziennik na okładce, duże zdjęcie ministra zdrowia. Minister jest na pierwszej linii frontu, ale prawdziwy kryzys jeszcze przed nami. Dowódca wojny z koronawirusem, profesor Szumowski, także na pierwszej stronie dziennika Polska The Times. Nasz dziennik na pierwszej stronie o tym, że diagności obawiają się, że autoryzowanie badań laboratoryjnych na odległość może przyczynić się do stawiania błędnych diagnoz. Pomysłowi zdalnego i bezterminowego autoryzowania wyników badań próbek sprzeciwiła się prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska. W jej ocenie pierwotny projekt resortu zawierał całkowicie niedopuszczalne dla środowiska rozwiązania. Z treści otrzymanego projektu wynikało, że pod pretekstem walki z koronawirusem zostanie dopuszczona zdalna autoryzacja już na zawsze, to jest bez żadnych ograniczeń czasowych i przedmiotowych. Będzie można ją wykonać nawet po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Wątpliwości laborantów na pierwszej stronie naszego dziennika. Puls biznesu o tym, że ZUS odroczy lub umorzy składki. Firmy, których finansowa sytuacja znacznie pogorszyła się w związku z pandemią, mogą ubiegać się o przesunięcie terminu zapłaty daniny na czerwiec. Wnioskować można także o zapłatę składek w ratach lub ich anulowanie. ZUS odroczy lub umorzy składki. To z pierwszej strony Pulsu Biznesu. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej o tym, że do lipca 2017 roku Polska miała w pełni wyposażone nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jego siedzibę zlikwidował obecny szef MSWiA Mariusz Kamiński. Urządził tam biuro koordynatora służb specjalnych. Sztab pracuje zdalnie. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. I jeszcze przegląd sportowy o tym, że to miał być wyjątkowy rok sportowy i będzie, ale nie taki, jakiego oczekiwaliśmy. Kolejne nadzieje na wielkie imprezy pękają jak bańki mydlane. Więcej w przeglądzie sportowym, to zapowiedzi z pierwszej strony tego dziennika. 27 minut po godzinie 6. Za chwilę skrót wiadomości, najświeższa prognoza pogody, a wcześniej Natalia Niemen i Krzysztof Zalewski. zaczęwszych od gaina. Niewinnym ptakom udowadniamy winy. Podczas skurdzawej mechanicznej szczęce przed pocą skrzepa konając w męce. Od Kagina wykwintne gesty uczone miny. Patrzymy czujni wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni. Konferenci do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podpiszczą, przeciągają, bo niszczą. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, superwizje dyplomatyczne, hipokryzje. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, brata zabójcy, z ojca i syna, przemocy akty, najeżonek śpiecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. Agenci, konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, podławią, popsują, naprawią, zniszczą nas niszczą. Ustawią swoje bosy. Dzień bez Bęcków, dniem straconym. Pan Zbyszek z Bielska napisał, jak przytul mnie, skoro mamy zachować odległość. O właśnie, mało tego, także pozostawać w domu, o czym przypominamy Państwu niezmiennie. 6:30. Wiadomości w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Minister zdrowia apeluje, żeby nie ukrywać infekcji. Andrzej Szumowski prosi, by w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem zgłosić się do szpitala zakaźnego. W szpitalach tych jednoimiennych jest w tej chwili dużo łóżek wolnych. Podczas gdy jeżeli ten fakt ukryjemy i pójdziemy do szpitala, jakiegokolwiek dużego szpitala na SOR, no niestety z powodu tego działania może personel zostać zakażony, mogą być inni pacjenci zakażeni. To jest ogromny apel o taką odpowiedzialność i nie ukrywajmy tego, jeżeli mamy infekcję. Mówi minister Łukasz Szumowski. Wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 32 nowych przypadkach zakażeń. Tym samym liczba zainfekowanych wzrosła do 355. 5 osób zmarło. 83 tysiące osób przebywających na kwarantannie sprawdzili w ciągu ostatniego tygodnia policjanci, informują służby. Zaznaczają, że liczba takich kontroli w najbliższym czasie prawdopodobnie wzrośnie. Pod koniec tygodnia na stacjach PKN Orlen pojawią się w sprzedaży litrowe płyny wirusobójcze. Prezes spółki Daniel Obajtek mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że płyn dezynfekcyjny w pierwszej kolejności trafi do Agencji Rezerw Materiałowych. Myśmy uruchomili produkcję w ciągu 10 dni. My nie jesteśmy specjalistami, jeżeli chodzi o produkcję płynu. To była gigantyczna praca. Takie zakłady uruchamia się w parę miesięcy albo lat. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Udało się nam uruchomić linie, które wcześniej produkowały spryskiwacze. Miały zupełnie inną wydajność. W pierwszej kolejności oczywiście zaspokajamy potrzeby Agencji Rezerw Materiałowych, chociaż też pojawia się na stacjach w miarę możliwości, ale my też mamy ograniczone przeroby. Na stacjach płyn będzie można kupić w litrowych opakowaniach. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy.

Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 23 minuty 7. Ważna informacja od państwa, między innymi od pani Grażyny z Głogowa, która przypomina, że nikt nie musi mówić czy przypominać o empatii do starszych ludzi. Sami o tym wiemy od zawsze i nie tylko obecnie, bo zawsze trzeba być porządnym. Bardzo serdecznie dziękujemy. I również można pomagać, może właśnie teraz to apel do młodszych, można pomagać zdalnie starszym właśnie. W czasie, gdy my ciągle przypominamy. Zostań w domu z Trójką. A no właśnie, można pomagać również, tak jak wcześniej wspomniałem, zdalnie w tych różnych nowinkach elektronicznych i nie tylko. 22 minuty przed godziną 7 zajmiemy się zachowaniem higieny, bo to w dzisiejszych czasach podstawa naszego zdrowia. Kupujemy środki dezynfekujące, jeśli się da. Nie uda, wykonujemy we własnym zakresie. Często myjemy ręce, ale nadal mamy wiele pytań. Na przykład, co robić, żeby nie wnieść ze sobą wirusa do domu? Przychodzi pan do domu, zdejmuje pan wszystko z siebie i co? Wszystko idzie do prania, do dezynfekcji, kąpiel i kompletną dezynfekcję. Co z ubraniem? Niektórzy mówią prać codziennie. No tak, rzeczywiście ubranie jest tutaj dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Doktor Łukasz Durajski, Polskie Towarzystwo Wakcynologii i Światowa Organizacja Zdrowia. Jest szansa niestety przeniesienia się tego wirusa, także tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, że nie. Jest to rzeczywiście radykalne. Wirus ginie na niektórych materiałach dopiero po kilku dniach. To też jest rzeczywiście bardzo duży kłopot. Jeżeli mamy wątpliwość, a pracujemy w usługach, gdzie mamy kontakt z ludźmi jednak, jest ryzyko. Dobrym rozwiązaniem przy pracy kasjerek, sprzedawców i tego typu usług jest po prostu szyba, tak, czyli ta odległość od osoby. Jeżeli nie ma zachowanej odległości metra, no to wtedy rzeczywiście nie będzie błędem, jeżeli te ubrania za każdym razem od razu wybierzemy. Jednak lepiej. Teraz jaka temperatura? Temperatura standardowa, bo wystarczy używanie detergentów, czy chociażby mydła. Wystarczy 30 sekund. Jak pani się dezynfekuje, jak pani z pracy przychodzi? No myję ręce. Nie, najpierw rękawiczki. Wchodzi pani w rękawiczkach do domu? No tak, ale wchodzę w rękawiczkach i idę do łazienki jeszcze w opakowaniu. Myję ręce w rękawiczkach. Pani zobaczy, one są sztywne, bo ja je wyrzucę. Ściągam te rękawiczki, myję sobie ręce, myję klucze. Klucze tam wysuszam i idę, wycieram klamki. Wszystkie. I potem biorę psikadło moje i klamki myję, które dotykałam w tych rękawiczkach. Klucze już umyte wkładam. Ostatnio nie wytarłam i mnie zardzewiało. Potem idę jeszcze twarz sobie tak przemywam. Mając rękawiczki, my nie myjemy rąk. Patogeny, czyli te wirusy, gromadzą się na tym materiale. Robimy bardzo, bardzo duży błąd. Rękawiczki zostawmy profesjonalistom. No ale jak? To jak mówimy, że głównie przez ręce przenosimy, idę gdzieś, stoję na przystanku autobusowym i zapominam i rękoma dotknę ust. W momencie, gdy nie mamy rękawiczki, jak my tą rękę umyjemy, zdezynfekujemy, mamy rękawiczki, my nic z tym nie zrobimy i nadal roznosimy dalej. My dotykamy swoich ubrań, jest bardzo duża szansa, że tej rękawice dotkniemy twarzy, w tym czasie nie umyliśmy ręki, bo mamy rękawiczkę. To ilość nagromadzonego wirusa, która jest na tej rękawicy, jest dramatyczna. Wystarczy jedno dotknięcie gdziekolwiek dookoła naszej przestrzeni i rozprzestrzeniamy go jeszcze bardziej. A włosy, ma pan długie, ładne włosy, ale tam też może być wirus. Zawsze wracam do domu i moje włosy. I wszystko pan pierze codziennie? Może nie w pracy, tylko dezynfekuję, obsikuję takim specjalnym preparatem, sprayu, zostawiam to na chwilę. Odzież wierzchnią, kurteczkę, spodnie. Wszystko, buty, siebie, żeby po prostu domowników nie zarażać. Pytam o temperaturę tego prania. Temperatura wody nie ma znaczenia. Tak? To jest tak jak umycie rąk, chociaż nie myjemy we wrzątku. Nie, to prawda. No. Staram się w ciepłej. Nie ma w zaleceniach, że musi być ciepła woda do mycia rąk, tak? Więc chodzi o to, że ma być detergent, bo to detergent zabija wirusa, a nie woda. No ale już jak możemy uprać w 60, to lepiej w 60 niż w 30? Nie, to jest bez sensu. Dotyczy to tylko i wyłącznie czasu prania. Włączymy standardowo pranie w temperaturze 30 stopni, nawet na 30 minut, to i tak ten czas 30 sekund przekraczamy, więc spokojnie jesteśmy bezpieczni, bo wirus zginie. Mamy zapewnione płyny dezynfekujące na bazie alkoholu, na bazie jakichś ziół i tak dalej. Czym pan się przemieszcza? Do pracy zmierzam tramwajem, gdzie jest kompletna pustka. Do rozmowy z doktorem jeszcze wrócimy za godzinę, żeby zapytać m.in. o higienę posiłków, a ściśle mówiąc o bezpieczeństwo spożywania pieczywa. Za 18 minut 7. Nie boimy się politycznych rozmów. Zalecamy dźwięk gitarowy i owocowy koktajl. weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuję się nie w tłumie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pada nowy drzew. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy drzew zapierucha ucha. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuje się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy drzew. Drugi wdech. Ostatnio był propagowany styl hygge, a teraz chyba trzeba się przestawić na hygiena. I to bardzo ważne. Dziękuję, że również pan to przypomina. I pani Małgosia napisała, chciałby podziękować również pracownikom administracji szpitali, zwłaszcza działom zaopatrzenia, które wychodzą z siebie, by zaopatrzyć personel medyczny i w tych trudnych czasach zabezpieczyć sprzęt medyczny i ochronny. Arkońska też słucha Trójki. Pani Małgorzata napisała ze Szczecina. Również kłaniamy się nisko i pamiętamy, że szpital właśnie przy Arkońskiej zmienił się w szpital zakaźny. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za kwadrans siódma. Ciepły wiatr, co zabierze. Za oknami dziś nawet do 16 stopni Celsjusza. 10 minut pozostało do godziny 7. 2 dwójki i 7 trójek. No to ja wiem, taka sprawa. Wirus jako organizm żywy powinien zginąć w mikrofalach, w mikrofalówce. Zdaje się, że amerykańscy naukowcy już się tym zajęli, ustawiając mikrofalówkę na 2 minuty pracy na pełnej mocy i co? I udało się zabić, unicestwić 99% patogenów. Po 4 minutach niszczono już większość, zdecydowaną większość, jeszcze więcej niż 99%. Ale inne badania też, być może innych amerykańskich naukowców, wykazały, że na przykład na gąbkach czy ściereczkach kuchennych, tych do mycia naczyń, pozostają patogeny na przykład z surowych jajek, mięsa czy innych pokarmów, bo wilgoć pomaga im przeżyć. Tu nie temperatura, a wilgoć ma znaczenie. Naukowcy sugerują, by przed włożeniem do mikrofalówki kuchenne przybory namoczyć. Wtedy podgrzewana przez urządzenie woda wydaje się spełniać ważną rolę w sterylizacji. Nie wiem, przyznam szczerze. No ja bym nie ryzykował, ja bym nie próbował, ale słuszny trop i za to bardzo dziękujemy. A teraz zajmiemy się ptakami. Zapraszamy na rozmowę Darka Pieroga z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Dziś będzie o kolibrach. Czy łatwo zobaczyć kolibra? Nie tylko ze względu na jego rozmiary. Więc zdarza się, że dorośli, trzeźwi ludzie w sierpniu dzwonią do nas do ZOI, do azylu dla ptaków i mówią, że widzą koliberka w swoim ogródku. No więc widzą zawisaki i powiedzmy pokrewne gatunki. Są to owady, ćmy, które żerują przy kwiatkach i robią to dokładnie tak jak koliber, ale najpierw były owady na świecie, a dopiero potem pojawiły się ptaki, więc to kolibry działają podobnie jak owady, a nie owady podobnie jak kolibry. Tak, trzeba by pojechać do Ameryki. I kolibry są bardzo szybkie, więc jeżeli będziemy tam stali po prostu w przypadkowym miejscu, to będą nam latały tak szybko, że nawet nie skupimy się, żeby zobaczyć, co to w ogóle było. Więc lepiej poszukać takiego miejsca, gdzie jest dużo kolorowych kwiatów. Są też takie ogrody, które są specjalnie zakładane w niektórych parkach narodowych, w Ameryce Środkowej, ale także w Ameryce Północnej. W Ameryce Północnej są też popularne miejsca do karmiania koliberków. W Ameryce Południowej też są takie miejsca i tam wtedy mamy szansę zobaczyć bogactwo, bo tych koliberków jest mnóstwo gatunków, są prześliczne. Ale rzeczywiście ten lot jest bardzo szybki. Jedyna szansa na wykonanie zdjęcia to jest wcześnie rano, kiedy koliberek jest jeszcze taki ospały. Próbuje się ogrzać w promienia słońca, żeby nabrać trochę ciepełka i trochę energii i dopiero zaczyna latać. Miał krótkie przeloty dla rozgrzewki, ale jeszcze nie ma pełnej prędkości. Wtedy mam szansę zrobić zdjęcie siedzącego koliberka. Ja takie zdjęcie zrobiłem w Kostaryce swego czasu. Udało mi się, no bo po prostu wypatrzyłem to maleństwo gdzieś tam przy jakimś kwiatku sobie tam próbowało furkotać. Ale najlepiej w takim miejscu, gdzie są różne kolorowe kwiaty i cierpliwie czekać. Nic nie da, jak będziemy za każdym nowym gdzieś się ruszać. Trzeba po prostu się skupić przy danym kwiatku, próbować to obserwować, oczywiście tak, ale oko ludzkie jest za wolne do tego, żeby zobaczyć szczegóły. Trzeba zrobić zdjęcie, choćby nieostre, ale już nam to pomoże rozpoznać gatunek. A jak mały jest koliber? No porównajmy go na przykład z wróblem. No, koliber wielkości wróbla to już jest duży koliber, to już jest taki solidny koliber. Przeciętny koliberek jest wielkości, powiedzmy, dużego czmiela. To są te najmniejsze gatunki, to w ogóle ważą 3 gramy, więc no to jest czmiel, trochę ponad czmiela, taka przeciętnej wielkości ćma, powiedzmy, bardzo szybko latająca, zawisająca z trąbką przy kwiatkach. To jest ten rozmiar. Pamiętajmy też, że koliberek musi wypić tyle nektaru, ile sam waży, więc musi się nakręcić od kwiatka do kwiatka, żeby sobie tego się napić. I kwiatki oczywiście sygnalizują koliberkom, mam nektar. Świecą wtedy w ultrafiolecie, koliber jest wrażliwy na światło ultrafioletowe, sam lśni różnymi barwami tańczy, zwłaszcza w ultrafiolecie, więc koliber rozpoznaje te kwiatki, które mają nektar i wtedy przylatuje i spija nektar z tych, które ten nektar oferują i przy okazji je zapyla. Więc nie ma sensu, żeby kwiatek już zapylony dawał sygnał, że ma nektar, bo jeszcze ktoś może mu tam coś napsuć. Poza tym nie ma sensu produkcja tego nektaru, trzeba produkować nasionka. Więc kwiatki współpracują z owadami, też z koliberkami w ten sposób, że sygnalizują, mam nektar, świecę w ultrafiolecie i koliberki przylatują tylko do tych kwiatków, które wymagają zapylenia. I teraz sobie proszę wyobrazić, gdybyśmy takie światełko mieli w kontaktach międzyludzkich, jak bardzo by to ułatwiło kontakty międzyludzkie. Ultrafiolet. Z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, rozmawiał Dariusz Pierk. Nawet ja sobie to chyba już staram się wyobrazić, jakby to, a może lepiej nie, niech tak zostanie. Za 6 minut będzie 7. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nur. We'll be right back.